पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात्ंदुसुंदर मुखारेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्तमाज्ञाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण भवेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण श्रीमद भगवद गीता माया है निरंकारस्य शांति मधिगच्छति निर्मम और निरंकार होता है वो शांति को प्राप्त होता है और उसका फल बताए ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्ति हुई गति सित्वा श्याम अंत काले ब्रह्म निर्वाण गच्छति। संसार के साथ में जो हमारा संबंध है वो संबंध कल्पित है और बनावटी है। ये वास्तव में हमारा संबंध संसार के साथ नहीं है, क्यों हम सबके सब है परमात्मा के अंश, प्रकृति के अंश नहीं है। संसार है प्रकृति का, इसके साथ संबंध हमारा नहीं है। विश्वास से कहते हैं व्याय कामाय सर्वान पुमांसि निष्क्रिय, संपूर्ण कामनाओं का त्याग स्त्रिया रहे तो करिए निष्क्रिय बिजरता है और निर्मम और निरंकार मैं और मेरा इसका त्याग कर देता है शांति मति गच्छति, वो शांति को प्राप्त होता है। तो निर्मम और निरहंकार हो गया, अहंकार से रहित हुआ तो उसकी स्थिति क्या होती है? ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति बोली जाती है, ये परमात्मा में स्थिति होती है। निरहंकार हो जाए, अहंकार है प्रगति का अपरा प्रगति, अपरा प्रगति से सर्वता छूटता है तो ब्रह्म की स्थिति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्त मोहित, इसको प्राप्त होकर के जीव मोहित नहीं होता। अंतकाल में भी ये स्थिति हो जाती है तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये कर्मयोग की बात भगवान ने बताई, कर्मयोग का नतीजा क्या होगा? निर्मोह निरहंकार हो जाएगा। ज्ञान योग से यही होता है, निर्मोह निरहंकार हो जाता है। भक्ति से ही निर्मोह निरहंकार होता है, आया बारहवें अध्याय में निर्मोह निरहंकार होता है। परंतु उस निर्मोह निरहंकार खास बात नहीं है, खास ज्ञान योग में कर्मयोग में है। भक्ति योग में भगवान का संबंध मुख्य है, संबंध होने से निर्मोह निरहंकार हो जाता है। और यह निर्मोह निरहंकार होने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह भगवान में स्थित होने से निर्मोह निरहंकार समुद्र भस्म संतुष्ट सत्य वो आवश्यकता हो जाता है। तो भगवान की प्राप्ति है वो बहुत विषय है। निर्मम और निरहंकार हम हो जाए साधारण आदमी, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो हमारे सबने सबके लिए एक बात कही जाती है, उन बात की तरफ ध्यान दें तो हम सबके सब निर्मम और निरहंकार हो जाए। और निर्मम और निरहंकार हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति परमात्मा में स्थिति हो जाती है। तो निर्मम और निरंकार कैसे हो सकते हैं? एक सुगम बात बताई जाती है, भाई बहन ध्यान देंगे। एक कथा आती है, एक सेठ था, उसके सात बेटा थे, सात तो सात बेटों का पहले छह का ब्याह हो गया और छोटे छोटे भाई का ब्याह हुआ। तो वह लड़की अच्छे पिता की बेटी थी। अच्छे का मतलब होता है त्याग। संसार में राग होता है वो अच्छा नहीं होता। ठीक है बोले कितना ही बढ़िया बंधु अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है वही जिसका त्याग होता है, जिसमें अच्छे गुण होते हैं। तो पिताजी ने अपनी कन्या को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि बेटा वहाँ जहाँ तुम जाओ ससुराल में तो बड़ा अच्छा बर्ताव करना, सबके हित का खटकर परिश्रम करके सबको राजी रखना। जिस समुदाय में रहो उस समुदाय को राजी रखना, छोटे से नहीं बनो तक सबको सभी, उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है और संसार में भी यश होता है। परंतु यश और अयश की परवाह नहीं, वास्तव परमात्मा की प्राप्ति करना इस मनुष्य धर्म का ध्येय है। तो वो लक्ष्य है, उसके लिए कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग ये खास तीन बताए गए। गीता में ध्यान योग को बताया है। तो परमात्मा की प्राप्ति ये मार्ग है, इस मार्ग में ठीक से चलना। तो ये व्यवहार में है परमार्थ की बात, ये गीता कहती है। गीता में ये विलक्षणता है कि व्यवहार में परमार्थ की कला बता रहना। ऊपर से काम तो व्यवहार का, परंतु भीतर से पारमार्थिक चीज है वो ठीक तरह जमा देना, ये भगवद गीता का सिद्धांत है। तो पिताजी ने कहा पुत्री बेटा इस तरह से काम करना। तो ब्याह कर आई, अच्छे घराने की लड़की थी और यहाँ भी अच्छा बड़ा शुद्ध घर, अच्छे घर में ब्याही गई। वहाँ आई उसने देखा उसे छह जेठानी है, सबसे छोटी वह। तो देखा तो घर में एक विलक्षणता देखी, क्या कि रसोई करने वाला कोई नौकर नहीं है, घर की स्त्रियां ही रसोई करती है। घर में द्रव्य की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, और कोई कमी नहीं होते हुए भी रसोई अपनी स्त्रियां ही करती है। भोजन कराती है ना, एक नंबर माँ के हाथ का भोजन होता है, दूसरा स्त्री के हाथ का भोजन होता है, छोटा बहन के हाथ का भोजन होता है, सबसे अच्छा माँ के हाथ का भोजन होता है। तो वहाँ सब स्त्रियां बारी आई बात करती है। तो तीन दिन के बाद में उनकी बारी आई, तो छोटी लड़की ने विचार किया, एक दिन अपना स्नान कर शुद्ध कपड़े पहनकर रसोई में बैठ गई रसोई बनाने के लिए। सबसे पहले जा बैठी, जेठानियां आई, उन्हें कहा तुम क्यों करती हो रसोई, कि आप बोलो बस, अब कृपा रखो मेरे को भी अवसर मिल जाए। कि अवसर नहीं है, अभी तुम छोटी हो, तुम्हारा लाड करते हैं प्यार करते हैं, अब दूसरे दफे जब आओ तब रसोई बनाना, अभी तेरा प्यार है तुम बैठी हो, मेरा प्यार तुम इसी में ही है जो मैं रसोई बनाऊ काम धंधा करूं, मैं तो ये प्यार इसी में ही समझते होगा, आपकी मेहरबानी हो जाए मैं कुछ काम धंधा करूं। कह बोल करने लगी रसोई, रसोई बनाई बड़े प्रेम से, सबको भोजन कराया अच्छी तरह से। वो रसोई पानी सब सीखी हुई थी बिहार में अपने पिता के यहाँ पर, इस वास्ते बड़ी अच्छी तरह से बनाई। तो सब प्रसन्न हुए कि छोटी बहू ने आज रसोई बनाई बहुत अच्छी, बड़ा बढ़िया काम किया, ऐसे रसोई बनाई भोजन किया। दिन में सास पहुंची कमरे में, उसने कहा कि बहू ये क्या तेरे काम किया, तेरे को तो आराम करना चाहिए आनंद करना चाहिए, तू छोटी है तेरा प्यार करते हैं सब जेठाने प्यार करती है, हम भी प्यार करते हैं, तुम बैठो दर्शन करो आराम करो। रामा जी देखो, आप साधुओं को ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं? कहते उसे पुण्य होता है, परमात्मा की प्रसन्नता होती है। भगवान ने दिव्य दे रखा है तो दिव्य के द्वारा सबकी सेवा बन जाए वो बड़ा उत्तम काम है, और वो भोजन कराने से पुण्य होता है। तो वो अर्जुन के बोले कि माँ जी, घर वालों को भोजन कराने पाप होता है? पाप नहीं होता है, भोजन कराने से पुण्य होता है। बाहर के घर में कोई हो तो मैं इतना काम तो कर नहीं सकते, अब मैं घर वालों को भोजन कराने वास्ते तो मेरे को बारी मिलनी चाहिए। देखो माँ जी, सबको भोजन कराने से बड़ा पुण्य होता है, तो घर में सब चीजें आपकी, रसोई आपकी, मकान आपके, अन्न आपका, जल आपका, सब चीजें आपकी। थोड़ा सा काम मैं कर दूं तो मेरा काम करने से थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा हो जाए उसमें, तो इसका बड़ा पुण्य होगा। इस वास्ते मैं रसोई बनाऊं, इससे ठीक रहेगा, मेरे उद्धार होगा, कल्याण होगा। सास के चिशी के बात बड़ी होती है, छोटी छोकरी है और बार तो बड़ी अच्छी बात कहती है, बड़ी समझदारी की बात है। सासू बड़ी मन में प्रसन्न हुई और कहते हमारे ये ध्यान ही नहीं गया, हम समझते थे साधुओं को ब्राह्मणों को गरीबों को अन्न दिया जाए, वस्त्र दिए जाए, पुण्य किया जाए, सबको संतोष करे तो पुण्य होता है, घर वालों को भोजन कराना इसमें ही पुण्य है, घर में ही पुण्य ले रही है। बड़ी बुद्धिमती है ये इधर की। तो ऐसा विचार आया तो दूसरे दिन सासू जाकर बैठ गई रसोई में। अब जो पहले चले जाए वो रसोई बनावे। अब सब जेठानियों के मन में और सासू के मन में आई कि रसोई हम बनावे, वो कैसे हम बनावे। तो विचार गया आपस में, विचार हुआ क्या करें भाई, तो कहते ऐसे मत करो, ऐसे करो बारी बांध दो। बारी बंदी तो बारी बंदी आठ, तू कर मैं तो छह बारी बंदी, और मैं करूं मैं आठ बारी बंदी। कोई भी काम किया जाए उस काम को अगर अपने हाथ में ले ले तो वो चल मैं करूं वो करूं, मैं करूं तो काम कम हो जाता है और आदमी ज्यादा हो जाते हैं। तू कर करने में काम बढ़ जाता है, आदमी कम हो जाते हैं। इस वास्ते बड़े अच्छे अच्छे घरों में नौकर काम करते हैं, रसोई नौकर बना हुआ और कौन नौकर सभी नौकर करें काम। तू कर उधर हो रहा है। वह लड़की ऐसी थी महाराज, उसने ये कहने से नहीं होता है, ये उपदेश कोई किया जाए तुम करो ऐसा करो ऐसा करो, तो उपदेश का असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है क्रिया का। स्वयं करके दिखावे ठीक तरह से तो उसका असर पड़ता है। गीता ने भी कहा यज्ञा चरती श्रेष्ठ तत्व देवते हो न, जो श्रेष्ठ आसन करता है वो यद यद आचरती हो तत्व तत्व एव, पांच शब्द है। आसन का असर बहुत ज्यादा पड़ता है। सहयत प्रमाण अंकुरते लोकस्तन बढ़ते, जो प्रमाणित कर देता है उसे अनुसार लोग अनुवर्तन करते हैं, तो उसमें दो ही शब्द आए यदि, मतलब क्रिया का असर पड़ता है पांच गुना, वहां वचन का असर पड़ता है दो गुना। तो क्रिया का असर ज्यादा पड़ता है कहने की अपेक्षा। हम लोग बातें कहते हैं, बातें सुनते हैं तो सुनने वालों में असर पड़ता है, परंतु असर पड़ता है थोड़ा। अगर हम भी इस सेवा में लग जाए तत्परता से तो हमारा असर भी पड़ेगा, परंतु हम तो बहुत ही आदमी ठहरे, जो काम धंधा करते नहीं कोरी बातें बनाते हैं। तो कोरी बातों सुन करके भी लोग अच्छे काम करते हैं, ये श्रद्धाओं की सज्जनों की उत्तम पुरुषों की बात है, परंतु काम किया जाए तो उसका ज्यादा पड़ता है। तो छोटी लड़की ने ऐसा काम किया कि स्वयं करने लग गई हो तो उसका असर बहुत अच्छा पड़ा। तो ये जो निर्ममो निरंकार है, ये चीज स्वयं पालन करने से होती है, ऐसे कोरे उपदेश से काम नहीं होता। हम तो भी उपदेश ही करते कहते हैं, और करने में ऐसे करते हो ये बड़े भागी है, ये श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो आठ बारी बड़ी, अब चार दिनों से बारी आती है। तो उसने देखा कि तो बहुत कमती होगी, क्या करे, इतना सेवा वाले बनती ही नहीं, छोटी अवस्था है, मैं बैठी क्या करूं, काम धंधा करूं। पिताजी ने कहा कि बेटा, काम करना, सबकी सेवा करना, जितनी शक्ति है तब तो खूब अच्छी तरह से काम करो, उसे लाभ उठाओ, क्योंकि सबको सुख पहुंचाने से सुख होता है, सुख से नहीं सुख देते हैं, सुख देते सुख दुख देते दुख हो। तो ये छात्रों का सिद्धांत है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अठारह पुराणे में व्यास के दो ही वचन है, परोपकार है, पुण्याय पापाय परवीर्णम्। जो पुण्य करना चाहो तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, और पाप करना हो तो दूसरों को दुख दो। दो बात का सार बात है। तो सबको सुख पहुंचाया जाए तो वो आदमी स्वतः सुख हो जाता है, भगवान सुख देते है, भगवान पर असर पड़ता है इसका। ऐसे बात करने लगी तो पारी बनी आठ। तो उसने अपने पति से कहा कि पुरानी चक्की घर में पड़ी है, वो हमारे कमरे में ला दो और मैं आटा पीसूंगी। पति ने ऐसा काम कर दिया। अब वो सुबह उठ करके चट जल्दी और चक्की चला गई। अब चक्की पेश कर आटा, उसी रसोई उसी की बारी, वो आटा उसी रसोई रसोई बनाए। तो लोग कहने लगे, आज क्या बात है, आज तो स्वादिष्ट है। तो हाथ से पिसा हुआ आटे का ठंडा होता है और उसका सार सार फिर रहता है, कसके पीसते जल्दी जल्दी पिसा जाता है। गरम गरम आटा बोरी में रख देते हैं तो हीर जल जाता है, हीर जलने पर उतना मिठास नहीं रहता। और हाथ का पिसा हुआ ठंडा होता है, उसका मिठास अच्छा होता है। सब लोग कहने पल के अच्छे बने और वंदर की बदल भाव से, तो भाव भक्ति बड़ी मीठी लागे वीर, बिना भाव कालू कर कड़वी लागे खीर। भाव भक्ति से किया जाए, दिया जाए प्रेम से आदर से, तो मीठी लागे, वो बड़ा सुंदर होता है भोजन, जिसमें भाव बड़ा रहता है। भगवान भी भगवान के बिगड़ दिख गए तो केलों के छिलकों में जो स्वाद था, वो विदुर जी हाथ धो करके उसके धोकर से केला गिरी देने लगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो आनंद नहीं, जो छिलकों में आनंद था वो मिठास गिरी में नहीं है। जो मिठास वस्तु में मिठास देखते हैं वे जानते नहीं, वे अनजान आदमी होते हैं। जानकार होते हैं संत महात्मा, भगवान स्वयं, वे देखते हैं प्रेम भाव भीतर का। भावग्राही जनार्दन, वे भाव ग्रहण करते हैं। तो प्रेम से ग्राही हुए छिलके भी गिरी से बढ़िया मालूम दिए। अब ये कोई आप लोग देखो तो थोड़ा ही मालूम होगा, परंतु विवेकानंद जी का ऐसा भाव था, उस भाव में वो छिलका दे रहे होंगी ये याद ही नहीं। ये याद था एक चीज फेंकने एक तरह की है, तो उल्टा काम कर दिया। महाराज से बैठा है पीढ़े पर, पीढ़े उल्टा कर दिया और पांच पीढ़ा हो गया, पांच चार तो पागा और एक बाबा बीच में ऐसे बैठे। परंतु भगवान में उस आनंद होता है, जिस आनंद में भगवान को भोजन कराने में इतनी खुशी आई कि बुजुर्गों को पता ही नहीं, ना कपड़ों का पता है ना और कोई पता है, ख्याल ही नहीं है भगवान को भोजन कराऊं, किसी दिन भोजन कर ले, किसी भोजन कर ले, ये भाव होता है। वो भोजन बड़ा प्यारा होता है, इस तरह से भोजन करावे तो सबकी सभी स्त्री इस तरह से भाव करने लगी। अब मेरा सबके भाव पैदा हुआ तो भोजन बहुत बढ़िया हुआ। कारण क्या है, इसने चक्की पीसी और हाथ का पीसा हुआ आटा और दूध ताजा और भोजन कराया एकदम। तो भगवान स्त्री ने कहा कि भाई हमारे ही कमरे में कभी चक्की ले आओ, हम भी पीसेंगे। क्योंकि ये पीसती है क्यों, सासू ने पूछा कि बहू ये क्या करती हो तुम, अपने कोई पैसों कभी नहीं, पैसे भगवान ने खूब दे रखे हैं और पिसकर आटा आ जाता है, सब काम होता है ठीक, तो तुम क्यों हाथ से पीसो? ये माँ जी, हाथ से वो आटा पीसे पैसों के लिए भी नहीं पीसते हूँ मैं, मेरे पैसा अपना खर्च नहीं हो, ऐसा नहीं है मेरा भाव। मेरा भाव ये है कि सबकी सेवा अच्छी बने, सबको भोजन अच्छा मिले, ताजा आटा ताजी रोटी बनाई जाए तो भोजन अच्छा मिलता है, बढ़िया भोजन हो, जितना बढ़िया भोजन होगा जितना भाव होगा उतना अच्छा होगा। ये देखो निर्ममो निरंकार है, हो याद रखना है, तो प्रेम से भोजन करना है। दो सासों के भी प्रश्न आ गया, अब आटा हो जाए तो दो ढाई सौ पीछे इतने आटे करेगा, फिर आटा बीच बिक्री करो, मैं तो देखो तो मिलते बिक्री करो, अब करें क्या, इतने आटे क्या करें, इतना करो तो खर्च होता नहीं। तो उसने लड़की ने समझा कि मैं तो एक विचार निकालेगा, मेरी रसोई बन जाए, कोई भी रसोई बनाओ, आटा तो मेरा ही रहेगा, उसने मेरा तो पुण्य होगा ही। सासू से यही कहा कि मेरी ही बात है, मतलब मैं क्या करूं, अब तो मेरे बड़ी तो गई। तब उसने देखा कि हम क्या करें, तब भोजन करके उठते हैं तो एक बर्तन मांगने वाली स्त्री आती है, वो सब बर्तन मांग देती है, साफ कर देती है, चौका पारा कर देती है, साफ ही सब कर वो करती है। तो वो बैठी थी राख का कूना लेकर थोड़ी दूर पर, मेरे बीच में ही राख का कूना लेकर बैठ गई। अब भोजन कर कोई उठे, भाई थाली रोटी देख लिया, मांझे अच्छी तरह से बढ़िया मांझ करते हुए, कोई मामूली मांझे नहीं, अच्छी तरह से काम करे, बढ़िया सुंदर, किसी काम में लग जाओ काम सुंदर करे। बहनों माताओं को चाहिए ये शिक्षा अपने घरों में लेनी चाहिए, काम अपने हाथों से करना चाहिए, हाथों से भी अच्छा काम करें, जैसे दूसरा नौकर के जैसे बढ़िया, नौकर बढ़िया काम नहीं करते, वे मांस दे तो उसमें चूसन भी रह जाती है, परंतु वो करती है बड़े प्रेम से, ऐसे करने लगे काम। तो फिर सासू ने पूछा कि तुम काम क्यों करती हो, कि आपने सुना नहीं भगवान श्री कृष्ण भगवान ने भोजन कराया, यज्ञ में सभी चूसन उठाई, उसका बड़ा भारी पुण्य होता है, ये तो सबसे पहले पूजन किसका हो, जब सनातपुर में पूजन हुआ सबसे पूजन किसका हो, तो सहदेव जी ने रखा था ये प्रश्न कि किसका पर लोग सबसे पहले पूजन भगवान राम जी का हो, सहदेव पांडव नहीं तो वो लड़का सहदेव, उसने प्रस्ताव रखा कि भगवान कृष्ण का पूजन हो। उस पूजन पर शिशुपाल बड़े नाराज हो गए, उसने बड़ी गालियां दी, परंतु उसकी माँ को कह दिया था कि बेटा ये तुम याद रखना, मासी थी वो भी, इस वास्ते इसको मारना मत, किसी हाथ में जाने से इसके चार हाथ है, दो हाथ ही रह जाए वो उससे दया मरेगा, तो तुम्हारी गोद में जाने की बात हुई तो मारना मत, ठीक है सौ गुना माफ कर दूंगा, सौ गुना करे तब सब माफ कर दूंगा, फिर ज्यादा हो तो माफ मारे, मेरी बात है सौ गुना माफ कर, क्यों मारेगा, ऐसा वचन था। तो शिशुपाल तेज हो गया, कहते इस ऐसे अच्छे अच्छे ब्राह्मण बैठे हैं, अच्छे अच्छे उत्तम बैठे हैं, सूरवीर तो बढ़िया देखा, तो यह शिशुपाल सीधी आज ये बैठा मैं मेरा उन्हें पूजन, और इसे ग्वाले का पूजन होता है, गाय चरने वाले का पूजन होता है यहाँ पर, ठीक नहीं है, ऐसे उसने गाली देता रहा, भगवान गिनते रहे सौ गालियों की, तो वो कहा देखो एक सौ गाली हुई है, अब इतने इससे आधा सौ गुना कर दिया है, मैं कुछ बोला नहीं हूँ, अब कुछ अनिष्ट हो जाए तो भाई दोष मत देना, मगर जा जा क्या करता है, तुम क्या कर सकता है, ऐसे प्रचार किया, भगवान चक्र चला चक्र समझ माधा हो गया, ठोसा भोसा भोसा ऐसी दशा हुई। तो कृष्ण भगवान ने भी जूठन उठाई, सबसे पहले पूजन देने का होता है, वे उस सभा में जब भोजन करते हैं सब लोग तो जूठन भगवान उठाते हैं, तो जूठन का महात्म बहुत ज्यादा है, भोजन कराना रसोई बनाना उसका पुण्य, उसी अपेक्षा उसका ज्यादा है। सेवा में ये कायदा है ये छोटा काम देखने में होता है उसका पुण्य ज्यादा होता है। बड़े काम तो कह रहे जैसे व्याख्यान देना है तो व्याख्यान देना बड़ा काम है, ऐसा काम तो हरेक कर सकता है, पर जूठन उठाने का काम हरेक का नहीं कर सकता। अपने अभिमान होता है उसमें, व्याख्यान देने में तो अभिमान बढ़ता है तो व्याख्यान तो हरेक दे सकता है, पर जूठन तो उठाने कोई बुद्धिमान होता है और सहनशील हो कोई कर सकता है। इस बात से जूठने का बड़ा भारी महत्व है। अब महाराज वो सासू के मन में लगी बात तो ठीक है, हमें तो भाई पहले ही मरना है, क्यों मैं बूढ़ी हूँ तो मरना पहले हो जाएगा, तो अपने तो मुक्ति का मार्ग ठीक है। अब कोई भोजन करे उठे तो किसी के हाथ थाली लगे, किसी के टुकड़े लगे, किसी कुछ लगे, इसलिए लगने लगी सभी। तो लड़के ने समझा कि मैं जो काम करती हूँ वो काम तुम्हारे कम हो जाता है, अब क्या करूं। भोजन कर रहा था उस पर वाली स्त्री वो बोली सो आपका भी नहीं है, इस थाली पर कटोरी पर गिलास पर तो मेरा अधिकार है, मेरे परिदेव भोजन कर रहे हैं तो मेरा अधिकार है। वह सेठन बोले जा जा तेरा अधिकार है, तेरा पति पीछे मेरा बेटा पहले, मैं हाँ तो ठीक है बेटा तो आपका पहले है, पर इसकी सेवा करना तो मेरा धर्म है, तेरा धर्म पीछे है, मेरा बेटा मैं पालन करूंगी। इससे लड़ने लगे, लड़की ने देखा वो क्या करे, घर वाला लड़ाई भी ऐसी नहीं है। इस तरह से भोजन करना समय थाली मांगने लगी। वो कहते ईशु लड़के को क्या किया जाए, ये मानती है ये और काम कर देगी, और मतलब धंधा करो और काम करो, अब तो उतना किया मैंने मान लगी। अब दूसरे दिन उसने क्या सोचा कि भाई इसमें तो ठीक नहीं बना, तो दूसरे दिन स्नान करके साफ कपड़े पहन करके और जल्दी उठ करके जल खींचा, घर में एक कुआ था, कुएं से जल भर देते सब काम में ले। तो वो सब जल्दी उठ करके सब भर दिया कमला का सोच, अब नौकर आया पानी भरने वाला, वो हाथ देगा तो पंडा सब भरा हुआ, वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। शेठ आए रे बैठा कैसे, पानी नहीं भरता के भरू क्या, भरा हुआ सब मटका मटकी सब पानी भरा हुआ है। मुझे कि क्या भाई अभी नौकर तो अब आया, पानी किसने भरा। उसने बोला पानी भरने वाला कौन है, कैसे भरा पानी भाई, नौकर तो बैठा आया हुआ ऐसे ही। वह गई अपनी सासू के पास कि पिताजी को कह दो कि आप दूसरे काम में लगाओ, इसको जवाब मत देना कि पानी भरने वाले तुम हो तो इसको क्या करे, कि नहीं इसको यही छोड़ाना है, ये बालकों का पालन पोषण होता है, मैं पैसे के लिए नहीं भरती हूँ, ये पैसा नहीं लगे अपना पानी भर दो, इस वजह से नहीं भरती हूँ मैं पानी, आप नौकर लगा दो। तो सेठानी ने शेर से कहा कि जवाब नहीं देना है, छोटी बहू कह रही है कि इसको जवाब नहीं मत दो, ये दूसरे काम में लगाओ, इनकी मजूरी होनी चाहिए, इनका भी काम चलना चाहिए, मजूरी भी नहीं काम करेगी क्या करेगा, अपना निर्वाह अपने गृह का निर्वाह कैसे करेगा। तो उसको हमें लगा दिया। अब दोनों बातें देखी कि पैसे का लोभ नहीं है, ये ऐसा क्यों है। तो सासू ने पूछा एकांत में कि बेटा तू ऐसा काम करती है, जल भरती है, जल तो भरना भर है, जल भरे इसे नुकसान होगा ना, तेरे हाथ कोमल हाथ है उसे साले हो जाएंगे, और ये बर्तन मान रही है पत्थरे गहने घस जाएंगे, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा। तू तो सोचती है खर्च तो मामूली होता है और तेरे कपड़े खराब ज्यादा हो जाएंगे। क्या माँ जी मैं पैसे की दृष्टि से नहीं करती हूँ, पैसे की दृष्टि से करे उसको ये बात जचती है, मेरे कैसे तो ये बात, मैं पैसे की दृष्टि करती ही नहीं, मैं तो करती हूँ सेवा की दृष्टि से। सब पर अच्छा असर पड़ा। अब वो ऐसा करने लगी, अब कोई जल भर जल भरने सुबह जल भरने लगी तो दूसरे दिन पूरी माजी जल भरने लगी। अब ये जेठाना कहे माजी आप कहीं गिर पड़ोगी, कहीं लग जाएगी तो काला मुंडा हमारा होगा कि इतनी बुआ होते सास ससुर भरती है। वो खुश है मैं बंदे तो मैं तो ऐसे कोमल हाथ वृद्धावस्था कि भाई मैं भरू अभी तो। अब इस लड़ाई होने लगी, कैसे बंधो, आपस में भाई बांधो और बूढ़ा माजी को नहीं, सब कहते नहीं बूढ़ी माजी को नहीं, अपने भारी आया। अब ये भारी जल भरने लगी। अच्छा काम करने से शरीर निरोग रहता है, सबका शरीर निरोग, अच्छी तरह काम करे, सब में शक्ति। इसलिए देखा तो लोक और परलोक दोनों सुधर है, या लोक में शरीर सुधरे और परलोक में परमात्मा प्राप्ति हो, क्यों सबको भोजन दिया जाए। वे सासु ने जाकर पूछा तू पानी क्यों भरती है, तो कहा माँ जी देखो आप सोचो कि भोजन एक बार करे, दो बार करे, तीन बार करे, पर पानी कितनी बार पिए, और पानी हरेक आदमी में आया, हाथ धो ले, पैर धोवे, कुल्ला करे, वो पानी जितना काम आता है इतना अन्न काम नहीं आता, तो मालूम ज्यादा है। आप भाषा के महीने प्याऊ क्यों लगाते हो, लोगों को जल क्यों पिलाते हो, प्याऊ से पुण्य होता है, तो घर वाले पिए जो पाप होता है, कोई भी पिए जल बड़ा काम आता है ज्यादा, इतना अन्न काम नहीं आता, इतना जल काम आता है। सासू के बीच जैसी सब कोई जैसी की बात ठीक है। अब दूसरी जितनी जेठानियां हैं वे देखे कि सासू करे और बहू करे वो काम ठीक है, अब पूछ रहे जरूरत नहीं, अब तो यही प्राय ठीक है, वो करे तो ठीक है, ऐसे सब काम धंधा घर का सब होने लगा ठीक है। ऐसे अब काम धंधा हुआ तो प्रेम बढ़ा, प्रेम जहाँ बढ़ता है घर में तो लक्ष्मी बढ़ती है। लक्ष्मी माता का कायदा है, जिस घर में स्नेह ज्यादा होता है उसमें विषय आजादी है, तो घर में प्रेम बढ़ा, धन बढ़ा, खूबी तो शेर ने देखा कि धन बढ़ा तो स्त्रियों का धन होना चाहिए। पिताजी अपनी लड़की का संबंध करते हैं तो कहते हैं इतना गहरा क्यों दिया, हमारी लड़की हमारे कन्या को ज्यादा करा देना चाहिए, मन वो स्त्री धन होता है, स्त्री के जो गहना कराए है ये सुंदर श्रृंगार के लिए नहीं है, वो धन स्त्री का है, वो पति कोई देवे तो वो ले सकते हैं, नहीं तो उस धन पर अधिकार और किसी का नहीं है, वो स्त्री का धन होता है, चाहे सासरे वाले करावे चाहे पिहर वाले लेवे, जो धन दिया जाए वो सब होता है लड़की का, तो अपना धन है तो धन दिया जाए, बहुत धन दिया जाए विज्ञान के सब उस गए। अब वो काम करती है दूसरे से, अब उसने देखा हम क्या करें, तो जल्दी उठ करके और झाड़ू दिया, झाड़ू ले करके कमरा के भीतर तो बंद है कमरा करे क्या, बाहर सब गली और चौक सब झाड़ू देकर साफ कर दिया, झाड़ूदार आया झाड़ू लगाओ, फिर झाड़ू लगाया हुआ है, अब पूछने की जरूरत नहीं, ये छोटी बहू ने किया है, अब सासू ने सब नहीं ये बड़ी अच्छी है, अब सबके सब प्रशंसा करने लगे कि कैसे अच्छे बाप की बेटी है जो यहाँ आकर सब काम धंधा करने गई, सब स्त्रियों और सब दूसरे पुरुष सभी प्रशंसा करे, अरे इस गरीब में हुई दूसरे आदमी आकर उन घर का पानी पीते हैं, साधु लोग भिक्षा लेते हैं तो भिक्षा ले में अच्छे घर का देख कर लेते हैं तो साधु भिक्षा बस ले आवे, दूसरे आदमी पानी पीने का आवे कि इस घर पानी पियो भाई, क्योंकि शुद्ध पानी है, जल है, सब काम करती उत्साह से, नौकर का काम नहीं, अपने घर का काम सब अच्छी तरह से स्त्रियों करती है उत्साह से, शरीर ठीक रहता है, ऐसे वो काम करने लगी। अब घर में लक्ष्मी बड़ी तो ससुर ने विचार किया गहनों में छोड़ी करा दो छोड़ी, ऐसे करके गहने बनाए, गहने बनवा करके आदमी लाए, सब पांच पांच सात सात गहरा की जोड़ी सबके घर में रख दो, खड़े रहे और कहते धर्म धर्म सब गए, सब घर में गहने रख दिए। अब गहने रख दिए, ससुर तो चले गए, छोटी बहू लेकर घर घर पहुंची बड़ी जेठानी के पास, कि ये जगाना आप रखो, कि सबने दिया है, पिताजी ने तुम्हारे को दिया है, हमारे को दिया है, सबको कहने दिए है, कि सबको दिए मैं करूँ क्या, आपके लड़का है लड़की है ये शादी करो तो आप कहना चाहिए, मैं ना लड़का ना लड़की मैं क्या करूँ गहनों का, मेरे इतने पिताजी ने दिए, तिजोरी मेरी बड़ी है, इतने गहने मेरे पास में है, खर्चा मेरे है नहीं, आप तभी छोरी को ब्याह करोगे तो आप जरूरत पड़ेगी, ऐसा कर एक एक जोड़ी सब दिया ही, समझे घरों में ना किया ही। सासु ने पूछा कि तू ये क्या कर रही है, क्या हुआ, ये गहना कराया जाता है स्त्री का, स्त्री धन है ये, इस बार तुम धन रखो, ये देखो माँ जी हमारे पिताजी ने बहुत दिया है, पिताजी का दिया हुआ गहना है, मेरी तिजोरी भरी है, मैं करूंगी क्या गहनों का। इनके बालक है, लड़का है, लड़की है, शादी होगी तो काम ऐसा है, गहना चाहिए, मेरी क्यों चाहिए, मैं तो अकेली हूँ, मेरे को सोना ना को चोरी, इस वास्ते आवश्यक है। तू विचार नहीं करती है माँ जी, विचार नहीं करती, आप चुप रहो, आप भूलो मत, आप कहते हो आपको गांव कहना है, गांव को बात करनी है, गांव को हिला मारना है, सब कह देते हो आप, मेरे काम बंद हो जाता है। तू क्यों करती है अपना कहना, अपने घर के सबको दिया है गया। तो माँ जी देखो, आप दान पुण्य क्यों करते हो, ब्राह्मण को देते हो, साधुओं को देते हो, कपड़ा देते हो, गहना देते हो, क्यों के देते हो, उसे पुण्य होता है, तो घर वालों को देने पाप होता है, उनको जरूरत नहीं है। ऐसी बातें सुनने वो बड़ी बूढ़ी माँ जी से कहा कि छोटी छोरी है, ये कितनी ऊंची अति बुद्धि है इसकी, सब प्रशंसा करने लगे। महाराज ससुर के और जेठों के सबके मन में हुआ क्या, छोटी बहू बड़ी अच्छी आई, बड़ी उत्तम आई, घर का सुधार कर दिया, इस तरह से महाराज सब काम धंधा अपने ले और गहना भी दे, शेर से हुआ धन पैदा तो साड़ियां दे दी, पांच पांच सात सात दस दस साड़ी सब घर में गया हो तो साड़ियां लेकर पहुंची कि मैं करूंगी क्या, पिताजी ने दिया है वो भी गया बहुत बड़ा है, बहुत साड़ियां मेरे पड़ी है, मैं करूंगी क्या, निकमेगा मैं, आपके लड़का है लड़की है उनका ब्याह करो, उसमें चाहिए साड़ियां ही धरी आई। तो सासू जी समझा गई बात बड़ी ठीक है, कहना धंधा चीज वस्तु तो दूसरे को देना, काम धंधा घर में देना, ये काम ठीक है, ये तो लड़की बड़ी समझदार है जो अपना काम करती है। माताओं बहनों घर में गृह हो, आप लोग भी समझो इस तरह से अपने घरों का सुधार करो, घरों का सुधार इस तरह काम करने से होता है, कहने से नहीं होता, व्याख्यान से नहीं होता, व्याख्यान तो हमारे से आदमी दे देंगे, कह देंगे बातें, पर करके जो असर पड़ता है करने का, वो पूरे वचनों का व्याख्यान का असर नहीं पड़ता। इस वास्ते मैं और मेरापन है ना, मेरापन, मेरा धन है वो दूसरों को दिया जाए तो इसमें मेरापन मिट रहा है, और काम धंधा करने मैं पना मिटता है, निर्ममो निरहंकार है, शांति मिली सती, निर्ममो निरहंकार शांति की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण स्त्री है ये, इसलिए वो घर में हमारा सबका सुधार हो गया। तो सबके सब ही उस बहू का आदर करने लगे। अब ध्यान रखना, आदर के लिए नहीं, उस लड़की ने जो अच्छा बर्ताव किया अपना सुधार करने के लिए आया, मान बढ़ाई के लिए नहीं, लोग महिमा करेंगे इसलिए नहीं, प्रशंसा होगी इस वास्ते नहीं, घर का पैसा बच जाएगा, धन बच जाएगा इसलिए नहीं, धन के लोग नहीं, मान बढ़ाई के लिए नहीं, अपना काम करना, ज्यादा काम करते रहते उसे बालक भी सुगमता से हो जाता है, कठिनता नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि शरीर ठीक रहता है, नहीं तो छोटी छोटी अवस्थाओं में आज लड़कियां बीमार हो जाती है, क्यों बीमार हो जाती है, काम धंधा करती नहीं, बैठ जाती है, बैठ बीमार हो जाए, बड़ी बड़ी मोटा मोटा शरीर हो जाता है, गेहूं का तो उठाने वाले मर जाए, रोवेंगे लोग, लाश भारी बहुत है, और काम करती रहे तो शरीर ठीक रहता है और निरोगता होती है, आपस में प्रेम होता है, स्नेह होता है, और निर्मम निरंकार होता है, इसने इतनी ऊंची बात है, निर्ममो निरंकार शांति वाली अच्छा, लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं कि शांति मिले, शांति तो भाई ऐसे मिलता है, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद में शांति अनंतर होती है, जहाँ त्याग किया शांति जरूर आवेगी, इस वास्ते काम धंधा करने से शांति मिलती है, घर में प्रेम बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, लोग और परलोक दोनों सुधरते हैं अपने काम धंधा करने से। भाई बहनों से कहना है इस तरह से आप लोग सब अपने अपने घरों में सुधार करो, जिससे कि घर पवित्र हो जाए, महान पवित्र हो जाएगा, ये त्याग से पवित्रता आती है, भोग से पवित्रता नहीं आती, संसार में भोगों की और संसार में रुपयों के संग्रह करने की इच्छा से महान पतन हो रहा है, आज भोगों की इच्छा से ही पतन हो रहा है, इतना सुख चाहते है सुख, लड़का ही पैदा न हो, आराम करे सब, आदर आराम रहे, भोगे, महान पाप हो रहा है, परिवार नियोजन से बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, परंतु आप समझते ही नहीं, आप समझते ही आराम रहेगा, सड़क कम होगा, पर आपकी जाति नष्ट होगी, दूसरे विरोधी जाति बढ़ रही है, आपकी दशा क्या होगी? वोट का जमाना है, जब संख्या ज्यादा होगी उनका राज्य होगा, तब आपकी दशा क्या होगी? आपके मंदिर में ले जाएंगे, आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, आपके ग्रंथों को जलाएंगे, आप महाराज सब तरह से पता नहीं बदल होगा, क्योंकि उनका तो स्वभाव है ऐसा। इस वास्ते अपने घरों में अच्छा अच्छा बर्ताव करो, उत्तम बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, काम धंधा आप ले, आदर दूसरों को दो, आदर दूसरों को देना, इससे बढ़ता है काम। इस वास्ते लड़की ने अच्छा सुधार किया, घर सबका सब सुधर गया। अब इसने कर दिया, घर में धन बढ़ा, अन्न बढ़ा, सभी बढ़े, अन्न भी बढ़ता है, धन भी बढ़ता है, और प्रेम बढ़ता है, प्रेम आपस में प्रेम होता है। पहले कोई एक ही बच्चा भी बीमार हो जाए और किसी के सिर दुखे तो मैं भी बात तो ठीक नहीं है, तो तुम्हें हमारी तुम्हें किए गया, हम क्यों करें? पहले ऐसी बात होती थी आपस में कटवट, अब रसोई मिल जाए तो न्याल हुए आज हमारे को मट गई। देखो ये करने की बातें हैं, ये केवल कहने की नहीं है, केवल कहने की बातें सुनाने की नहीं है, कहने से मन में उत्साह होता है, उत्साह से काम बड़ा सूम होता है, तू कर में काम भारी हो जाता है, वो कह मैं करूँ, वो कह मैं करूँ, वो करूँ, फिर काम तो करना पड़ता ही है घर में, पर जो भार हो जाए काम तो दूसरों की भार हो जाए, अपने भार हो जाए, दुख पावेंगे। तो जैसे कोई घर में मेहमान आ जाए और रसोई बनानी पड़े तो मजा जब चूल्हा जाता है, इधर ग्रीस आई, इधर में खून जाता है, रोटी जलती है, साग रोटी भी अच्छी नहीं बनती, और प्रेम से बनाया जाए, उत्साह से कि भगवान आ गए आज तो हमारे घर में मेहमान आए, भगवान आए हैं, इनकी सेवा बढ़ जाए। इसी तरह से भाइयों बहनों पता नहीं है भगवान किस वेश में आ जाए, क्या पता है? अपने को पता है, पहचानते हैं कौन आया कैसा आया है, भगवान भक्त पर नाम देव जी ने महाराज की रोटी लेने के कुत्ता बन गया, भगवान आए, कुत्ता रोटी ले हुए वृक्ष के नीचे रसोई बनाई, रसोई बनाकर इधर गया घी लाने के लिए, घी लगा हुए तो उल्लू की रोटी ले पर कुत्ता भागा, तो घी ले रहे भागे महाराज भोग लगाओ, घी लगाने दो थोड़ा सा, आज कोई कुत्ता भागे लाठी लेकर भागे पीछे, घी लगे भागते हैं, घी लगाओ, क्यों भाव है उनका के भगवान है, भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दिए भगवान है। ऐसे नामदेव जी के लिए वे स्नान करने गए जल्दी बावड़ी में, बावड़ी लंबे आए, लंबनाथ आओ लंबनाथ, पगा पड़ गए एकदम ही, तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान भूत में प्रकट हो गए, भूत हो गए कल्याण। तो संत महात्मा होगी कृपा से भूत है, प्रेत है, पिशाच है, इनका कल्याण हो जाता है, और मनुष्य में भी अच्छा सद्भाव पैदा होता है, सदगुण पैदा होते हैं, अच्छी भाव पैदा होती है, इसी भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं, लोग उनको होते हैं, और संसार में भी महिमा हुई, और छोटी लड़की ही उसी महिमा ज्यादा हुई, सब माता पिता है बूढ़े सेठ सेठानी में भी लड़की ने कहता है, छोटी बहू ने कहा है नौकर को नौकर रखेंगे, भाई नौकर को जवाब नहीं देंगे, छोटी बहू कहती है तो छोटी बहू का आदर हो गया, वो है छोटी बड़ी बुद्धि कितनी बड़ी है, कितनी विशेष है, कितनी जानकार है, वो ऐसी कुशाग्र बुद्धि है उसकी, जिस बुद्धि से उपचार करती है, सभी सेवा करती है। इस तरह से घरों में अपना अपना कामों को अच्छे से करो, उत्साह से करो, तो इससे भला होगा। भाइयों से बहनों से ये कहना इस वास्ते है कि अपने काम करो, उत्साह से करो, तो कितना काम ठीक होगा, तो उस घर में बड़ा प्रेम बढ़ गया, अपने में स्नेह बढ़ गया, अब घर में महाराज सेठ है, वो भी बड़े राजी हुए, सेठानी राजी हुई, सब जितने घर के बालक वे सब खुश होते हैं, और बालकों पर भी असर पड़ता है, ये बालक भी काम करते हैं, वे पढ़ाई करते हैं, सो काम करते हैं, सभी अच्छा अच्छा काम करे, क्योंकि असर पड़ता है, अच्छे आचरण का अच्छा असर पड़ता है और बुरे आचरण का बुरा असर पड़ता है, आचरण अच्छा हो तो उसका सुंदर बढ़ता है, जो व्याख्यान से नहीं होता, इतना काम करने से होता है। घरों में तू कर करने में काम हो जाता है भारी, साधारण घरों में रहने वाले आदमी आपकी नौकरी करते हैं या नौकरी करते वहाँ काम करते हैं, आप विचार करो। आप हमें सोचते हो कि हम गरीब धनवान हैं, हमारे घर नौकर काम करते हैं। नौकरी आपने घरों में करने वाले भी तो गृहस्थी है, वे भी तो स्त्री बच्चों वाले है, स्त्री है कोई, कोई साधु संत थोड़ी है। तो अपने घर का काम करे, आपके घर का काम करे, आपके घर से पैसे भी ले जाए, अपने घर का भी काम कर ले। आप अपने घर का भी काम नहीं कर सकते और मन में सोचते हो हम बड़े हुए, बड़े कैसे हुए आप? आप दूसरों से काम करवाते तब घर का काम होता है, नहीं तो इस बात से छूटे हुए आप। मन में अभिमान करो हम बड़े हुए, आप कैसे बड़े हुए? बड़े तो वे आदमी है जो अपने घर का काम करे, वे भी गृहस्थी है, वे गृहस्थी गृहस्थी घर काम हुई, अपने घर का काम करते हैं और आप भी घर में काम करके आप पैसे भी लेते हैं। तो बड़े आदमी तो वे है जो स्वयं काम करते हैं, कोई किसी की आवश्यकता नहीं रहती, इस वास्ते ऐसे काम करो। इस हिस्सा से उसने काम किया तो सब देख वो देखती है क्यों कौन सा काम करे, कैसे काम करे, ठीक तरह से वो देखती है। काम धंधा जहाँ बड़ा होता है वो अपने आधार से करो। आपस में आज घरों में लड़ाई हो रही है, वो कहते काम तू कर, वो कहते तू कर, वो कहते तू कर, ऐसे घर में उत्साह से अपना काम करे, देख देख करके दुखी का काम बढ़िया होता है, कितना उत्तम होता है। आप काम करके देखो, आप घरों में देख लो, खुद बताओ करके देखो, आनंद होगा, लक्ष्मी बढ़ती है। लक्ष्मी भी घरों में टोटा लगता है जब भी घरों में स्त्रियों अपने अलग पैसे इकट्ठा कर लेती है कि भाई अलग अलग होंगे तो भाई भाई बांटेंगे, वो बात अगर होगा पहला एक अलग तो हमारे पास ही आ जाए, बढ़िया नहीं होता। लोभ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये नरकों का दरवाजा है। गीता में लिखा त्रिविधम नरक द्वार महात्मा, काम क्रोध से तो लोभ का त्याग करो, आराम का त्याग करो और दूसरों की सेवा करो, सुख कैसे पहुंचा रहे ते प्राप्त बंदी मामे व सर्वभूति देवता। परमात्मा की प्राप्ति किसे होती है? सर्वभूति देवता, प्राणी मात्र के हित में रह तो आपकी हित से प्रीति होनी चाहिए, सब हित हो, सब सुखी हो, कुत्ता भी हो उसको भी सुख हो, सोर हो उसको सुख हो, गधा हो उसको सुख हो, सबको सुख हो। मैंने देखा संतों के बारे में बैठने की है, कितने कुछ आकर के पानी पिलाते, पाठ में मुनि जी महाराज थे, उन्हें देखी ऐसी बात, गधा टूटा भागा पड़ा बेचारा, घर के आदमी काम नहीं करते जितना बुरा काम करते हैं, देखे तो इस तरह से हरेक की सेवा करना, सुख पहुंचाना है, ये अपने सुख का निमंत्रण देना है, दूसरे को सुख पहुंचाना है, वो अपने सुख होना है, इस बात को आदमी जानते नहीं। इस वास्ते बड़ी भारी चीज बड़ी अभिया पड़ी है, बड़ी चीज होते हुए भी अपना काम करते नहीं। तो बहुत ऐसा काम किया, सब घर का सुधार हो गया, सब जितनी जेठाने भी शुद्ध हो गई, जेठाने सासू शुद्ध हो गई, सब दिन में हो गए और आपस में सब काम करने लगे, भाई ऐसे काम करो अपने उत्साह से। तो काम करते हुए देख कर काम में लगते है आदमी, कहने से लगते शिक्षा देने से नहीं होती है, शिक्षा हाथ से दी जाए। इस तरह से घरों में लड़कियां होती है वो काम करती है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से, लड़कियों से कहना है आप भगवान ब्याह दो, और छोरियां जो है छोटी छोटी जो ब्याह करने लायक है उनको चाहिए ऐसी बातें सीखो, ऐसी बातें सीखो, घरों में जहाँ जाओ वहाँ काम करो, सब तरह काम करो। काम धंधा करती है तो उसे शास्त्र में भी कहती है इसी माँ को धन्यवाद है, इसी पिता को धन्यवाद है, कैसी लड़की अच्छी आई है, बाबा को धन्य है। वो काम से जानती नहीं, रसोई बनाती नहीं, लाड प्यार में होती है बड़ी, फिर ब्याह दोगे ब्याह जाओ वहाँ काम करेंगे नहीं, रसोई बनाएंगे नहीं, तो सब कहेंगे ऐसी महाराणी सी आई बोली, ऐसी बातें कहती है महाराणी, ऐसे माँ को गाई बोलती है, क्योंकि माँ ने सिखाई नहीं तो बात सोरी शिक्षा नहीं आई, अच्छा काम सिखाती कितनी बात है। इस बात लड़कियों को कहना है आप अपने घर में काम करो, अपने माँ की सेवा करो। तुम कसो कब सेवा करो, कैसे करोगे बताओ, जब सीखो ही नहीं तो कैसे करोगे? इस वास्ते घरों में काम करो, उत्साह से काम करो और ऐसा काम करो, पढ़ाई भी करो। आजकल की छोरियां ऐसी मैंने बातें सुनी है, और हो गए हैं, माजी थे, अब शरीर नहीं है उनका। सोने पड़ती है रात में, बारह बज जाता है पड़ती रहती है, सुबह दिन लोग बात पर पड़ी रहती है, उन्हें काम है। वो माजी कहते थे कपड़े मैं धोती हूँ, स्नान कर आ जाते कपड़े धोती हूँ, बूढ़ी माजी बिचारी कपड़ा धोती है, सब काम करती है, फिर पढ़ती है, पढ़ते पढ़ते पढ़ते सो जाती है, उठती नहीं सुबह, काम करती है नहीं, क्या पढ़ाई काम की नहीं है। पढ़ाई वो काम की है जो सब लोग प्रशंसा करे, आपका शरीर ठीक रहे, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तत्परता हो, आपका कल्याण हो, सबका हित होता है, वो बड़े बढ़िया पढ़ाई है। कोरे अक्षरों में पढ़ने से विद्वान नहीं होता, अक्षर पढ़ने के विद्वान नहीं होता है, विद्वान होता है काम करने से, वो आत्म में लाने से। जो गीता जी में बात कही है, स्वार्थ का त्याग कर हित करने वाला, परमार्थ करा स्वार्थ में बता दी, काम करने में धंधे में बता दिए, कहा ऐसी बात का काम में लाओ, भाइयों से बहनों से छोटों से बड़ों से कहना है। लड़कियों के लिए चाहिए माता सीता का नाम ले, वह उठ करे स्नान आदि करके नित्य कर्म करे तो माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता सात बार, माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती, ऐसा नाम लेने का। अनुसुईया जी ने कहा है कि सीता तेरा नाम लेगी इसलिए पति पता हो जाएगी, बड़ी श्रेष्ठ जाएगी। तो बालकपन में बच्चियों को ये सिखाओ, सीता माता का नाम ले, सीता माता को नमस्कार करे, गौरी का पूजन करते हो, गौरी का पूजन करते हो तो क्यों करते हो, लड़कियों को सिखाया जाता है। सीता जी खुद गौर जा पूजन करने के लिए गई, जहाँ भगवान का दर्शन हुआ, आपने कथा सुनी है, इस तरह से बड़ा पूजा करनी, ऐसे देव की पूजन करना, ध्यान करना, उनका नाम लेना, अच्छे नाम लेने से शुद्धि शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, उसे सब तरह से श्रेष्ठता होती है। इस तरह की बात है, आप लोग उससे काम करो, ज्यादा क्या कहें, कदर है सत्संग है, आप चलाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 11 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से जगन्नाथपुरी में हुआ। राम।